kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy lotu bardzo starannie wykonują dzisiaj swoje obowiązki. Związkowcy zapowiedzieli rozpoczęcie strajku włoskiego. W serwisie Trójki najnowsze doniesienia z brytyjskiego Windsoru. I therefore proclaim that they are husband and wife. Czyli Harry i Meghan są od teraz mężem i żoną. Za chwilę sprawdzimy też propozycje na noc muzeów. Związkowcy z lotu ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami. Pracownicy ogłosili tak zwany strajk włoski. Oznacza to, że będą bardzo starannie wykonywali swoje obowiązki. Na czym ma polegać ta forma protestu, tłumaczy przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Adam Rzeszot. Na przestrzeganiu wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem lotu, dotyczących właściwego przygotowania samolotu, właściwych przeglądów, usuwania usterek, które do tej pory najczęściej były odpisywane. Najczęściej te loty odbywały się i znów usterka była nieusuwana. Osią sporu między związkami zawodowymi w LOT a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010. LOT wówczas stanął na krawędzi bankructwa i musiał przeprowadzić restrukturyzację. Stare zasady dotyczące wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, mniej korzystnymi dla pracowników. Strajk generalny miał się rozpocząć w maju, ale sąd uznał, że byłby on nielegalny ze względu na uchybienia przy przeprowadzeniu referendum strajkowego. Przedstawiciele zarządu spółki twierdzą, że związkowcom były składane propozycje podwyżek płac, jednak ci je odrzucali. W serwisie Trójki wracamy do Windsoru. W kaplicy świętego Jerzego brytyjski książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle powiedzieli sobie yes. Narzeczeni złożyli przysięgę małżeńską przed arcybiskupem Justinem Welbym. In the presence of God and before this congregation. W obecności Boga i przed obecnym tu zgromadzeniem Harry i Meghan wstąpili w związek małżeński. Uczynili to łącząc swe ręce i zakładając sobie wzajemnie obrączki. Ogłaszam więc, że są mężem i żoną. Kogo Bóg złączył, niech nikt nie waży się rozłączać. A przypomnijmy, zaręczyny Harry'ego i Meghan ogłoszono w listopadzie. Później narzeczona księcia została ochrzczona w kościele anglikańskim i przyjęła brytyjskie obywatelstwo. 240 placówek otwartych nocą i do zwiedzania za darmo albo prawie jak za darmo. To propozycja z Warszawy na dzisiejszą noc muzeów. Odwiedzić można m.in. historyczny budynek Pasty. Będą kombatanci z batalionu Kiliński i na żywo będzie można z nimi porozmawiać. Są to osoby, które brały udział w zdobywaniu Pasty w sierpniu 1944 roku. Być może i dowódca się pokaże. Pan Brzosko jest to ostatni żyjący dowódca kompanii zdobywającej budynek Pasty w 1944 roku. Będzie również sala, gdzie będą prezentowane osoby, które były znaczące w drodze do odzyskania niepodległości. A zapowiadał Mirosław Hada z Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Odwiedzający będą mogli także podziwiać panoramy miasta z 11 piętra budynku, z jednego z najpiękniejszych historycznych tarasów Warszawy. Wśród atrakcji są także projekcje filmów, wystawa fotografii i koncert piosenek przedwojennej stolicy. Budynek Pasty będzie otwarty od 18 do północy. A równocześnie zapraszamy na radiową Noc Muzeów w warszawskim Pałacu Staszica. Początek o 19, a będzie można usłyszeć m.in. archiwalne nagrania. Szczegóły na polskieradio.pl. I jeszcze zostajemy w stolicy. Miłośnicy czworonogów powinni dzisiaj odwiedzić Agrykolę. W parku trwa Dzień Zwierząt. To spotkania m.in. ze specjalistami od psich zachowań. Takie imprezy są bardzo potrzebne. Zapewniali naszą reporterkę Martę Szulborską odwiedzający. Fidel jest adoptowany również. On był pieskiem na łańcuchu, więc uratowaliśmy go z fundacji. Jest bulterierem, dlatego przychodzimy na takie eventy, żeby pokazywać ludziom, że te psy też są kochane i wcale nie są groźne, tak jak wiele osób myśli. Jest pełno psów adoptowanych i do adopcji, więc można się zapoznać z wszelkomością psiakami. Można też zakupić różne akcesoria. Myślę, że takie eventy są bardzo potrzebne, ponieważ wiele osób boi się jechać do schroniska, żeby adoptować pieseczka, a bardzo by chciało też zobaczyć, jak się zachowują w naturalnym otoczeniu miejskim, wśród ludzi, wśród innych psów. Jest wzmagana wrażliwość na zwierzęta, które są w schronisku, a warto pokazać, jakie to są cudowne stworzenia i potrzebują domu. Bardzo się podoba, jest fantastycznie, bardzo miła atmosfera. Dużo psów!

Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14. Raz jeszcze dzień dobry z Łodzi. Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. I Blair. Krótko i zwarcie na temat zespół Blair, a my, przypomnijmy, jesteśmy na Łódzkim Festiwalu Designu. 12. edycja startuje już dzisiaj, oficjalnie o godzinie 17, a w naszym studiu goście... Tak, Agnieszka Jakobson-Cielecka i Paweł Grobelny. Uhu, cieszymy się bardzo, ponieważ to z wami chciałyśmy trochę porozmawiać o tych podstawach, o tym projektowaniu, które z jednej strony no, już jest nazywane designem, bardzo dużo się o tym mówi, ale żeby tak przybliżyć, czym jest projektowanie u podstaw, pomyślałyśmy, że jesteście świetnymi osobami. Ty, Paweł, jesteś projektantem. Agnieszka, śledzisz scenę i uczestniczysz w niej od lat. Jesteście też jurorami wspólnie w jednym z konkursów, w konkursie międzynarodowym. Śledzicie w nim młodych, czyli co, eksperymentujących? Nie tylko. Ten konkurs, mówimy o konkursie Make Me, który jest skierowany do projektantów młodych do 35 roku życia, ma charakter otwarty, to znaczy zarówno jest otwarty na projektowanie eksperymentalne, konceptualne, na manifesty projektowe, ale też na wzornictwo przemysłowe, więc właściwie jest to jeden z nielicznych takich konkursów w Polsce dla młodych projektantów, który ma charakter ogólny. I zgłaszają się zarówno projektanci, którzy pracują w przemyśle, znaczy projektują dla przemysłu, ale zgłaszają się też tacy projektanci, którzy realizują projekty paraarchitektoniczne, paraartystyczne na pograniczu sztuk wizualnych czy designu. I to jest dla jurorów chyba to jest najtrudniejsze oceniać tak różne podejście do projektowania, ale myślę, że dla samych uczestników i dla wystawy jest to bardzo ciekawe, bo mamy taki przegląd tego, co nie tylko w polskim designie, ale myślę, że w europejskim, nawet szerszym kontekście dzieje się wśród młodych projektantów, czyli ten taki najświeższy powiew. Przejechał samochód, to powiem naszym słuchaczom. Nie rozwaliło nam się studio. Tego, co się dzieje w projektowaniu. I myślę, że to jest wielki atut tego konkursu, to, że jego charakter jest bardzo otwarty. Ta otwartość i to, co powiedziałeś, pokazała nam od razu, jak wiele rzeczy z designem możemy łączyć, a my postanowiłyśmy sobie za punkt honoru dzisiaj uproszczenie rzeczy i tak naprawdę powrót do podstaw trochę też analogiczny do tego, jak festiwal w tym roku jest pomyślany. Więc gdyby tak naprawdę, Agnieszko, pierwszy raz opowiedzieć człowiekowi, czym jest design, to po tylu latach doświadczeń, jak to teraz przedstawiasz? No to jest zawsze bardzo duże pytanie, ale ja myślę, że to, co wszyscy już wiemy i czego nie trzeba tłumaczyć, no to, że projektanci projektują różne rzeczy. Natomiast, i że one są wszędzie. I że one są wszędzie. Każdego tak. dnia, o każdej porze. Tak, że ich używamy i że nawet jak to nie działa, to nie działa dlatego, że jest źle zaprojektowane, ale jednak jest zaprojektowane. A dużo mniej mówimy o tym, że też projektuje się procesy, czyli to, jak różne rzeczy się odbywają i że... Co powinniśmy zrobić, żeby... No, możemy projektować to, jak się zachowują ludzie. Możemy projektować to, jak osiągamy jakieś cele. Możemy projektować całe życie przedmiotu, czyli począwszy od materiału, z którego go zrobimy, przez to, jak będzie używany, jak będzie przetwarzany i jak w końcu zniknie. I to jest, myślę, bardzo ważna rzecz i taka, o której się dzisiaj poświęca bardzo dużo... bardzo dużo uwagi w projektowaniu, no bo też wszyscy wiemy, że projektanci projektują rzeczy i tych rzeczy już jest więcej niż potrafimy ich zużyć. Tak, generalnie rzeczy jest za dużo na świecie, ale powiedziała nam ostatnio dziewczyna, która jest świetnie zorientowana w świecie sztuki, słysząc, że jedziemy na festiwal designu, takie zdanie. Designu? Przecież w Polsce nie ma designu i nie chodziło o pomysły, o projekty, ale chodziło o to, że ta relacja najistotniejsze, czyli żeby projekty użytkowe były wcielane do produkcji, w Polsce nie zachodzi. To prawda czy nieprawda? Czy projekty zdolnych młodych ludzi, Paweł powinien też może z doświadczenia powiedzieć, są realizowane? Znaczy, są już wcielane, nieprawda. Są produkowane? Już nieprawda. Już nieprawda. Myślę, że 10 lat temu można było tak powiedzieć. Dzisiaj myślę, że już to jest nieprawda, bo wielu producentów decyduje się na współpracę z projektantami, też młodymi. Coraz więcej też małych firm decyduje się na współpracę z projektantami, nie tylko te największe polscy producenci. Rzeczywiście przez pewien czas było tak, że to dotyczyło wyłącznie, wydaje mi się, producentów mebli. Natomiast ta relacja projektanta z przemysłem i tam zaproszono na początku projektantów, natomiast teraz o wiele większy zakres producentów zaprasza do współpracy projektantów, więc... Ale chwali się tym, potem podaje ich imię i nazwisko, tak jak no, sieciowa firma, którą znają pewnie wszyscy, też słynie z tego, że prawda, podpisuje. Wiadomo, kto zaprojektował tą konkretną rzecz. Czy to samo jest u nas? Myślę, tak, że coraz częściej. Tak. I myślę, że to też jest dzięki festiwalom. To znaczy, że one zwracają uwagę na samych projektantów, na to, że za każdym projektem, obiektem, produktem stoi też projektant. Ci projektanci też w jakiś sposób stają się rozpoznawalni, więc też dla producenta to jest często bardzo dobre, żeby ten produkt podpisywać nazwiskiem projektanta. Tak, zresztą my tutaj już od lat chyba, mówiąc o projektowaniu, mówiąc o designie, mówiąc dużo o projektantach, no też staram się zwracać uwagę na to, że stół, na którym teraz leżą nasze zeszyty, jest zaprojektowany, że szklanka, która tutaj wybrzmiewa, to też jest jakiś projekt. Czy patrząc na tych młodych ludzi z całego świata, widzicie jakieś tendencje, czy w którą stronę idzie dzisiaj projektowanie? Czy na przykład projektanci są bardziej, czują się bardziej odpowiedzialni za świat, za to, co ich otacza, za mikroświat może swój? Znaczy ja myślę, że to jest w ogóle tak, że jeszcze dopowiadając odpowiedź na to pytanie, że w Polsce nie ma designu, ja myślę, że coraz bardziej jest tak, że projektanci są rzeczywistymi partnerami dla inwestorów. To znaczy, że oni razem z tym producentem, który się do nich zgłasza, umieją wziąć odpowiedzialność za ten produkt, co znaczy, że zaprojektować go tak, żeby on się mieścił w technologii i żeby mieścił się w budżecie, który ten ktoś ma na zrobienie tego projektu. I też, i to jest wielka odpowiedzialność projektantów, bo żeby edukować i społeczeństwo, ale też tego kogoś, kto u nich zamawia te rzeczy, właśnie na temat tego cyklu życiowego, czyli brać odpowiedzialność również w takim sensie, żeby ten przedmiot, jak już przestanie być potrzebny, to co z nim będzie? Czy on powiększy górę śmieci, czy można go jakoś przetworzyć, czy coś się z nim będzie działo? Więc tu jest bardzo, bardzo dużo odpowiedzialności. A wracając do tendencji, czy coś już a propos making można tak uogólnić i wskazać? Myślę, że coraz więcej jest projektów z kategorii projektowania krytycznego czy spekulatywnego, że ta wystawa nie składa się wyłącznie z produktów, które mogą być wdrożone, ale wiele jest też takich manifestów, które zwracają na coś uwagę. Ich głównym celem jest to, żeby zwrócić na coś uwagę. Dlatego te projekty często są bardzo bliskie już sztuk wizualnych i ta granica się naprawdę w niektórych przypadkach rozmywa. To, co jest ciekawe, to też można zwrócić przy takim przeglądzie, kiedy tych zgłoszeń spływa naprawdę duża liczba, spojrzeć na to pod względem też geograficznym, jak różnie projektuje się w zależności od danego kraju. I to nawet nie jest kwestia, że we Francji czy w Belgii projektuje się inaczej niż w Anglii, tylko w większym stopniu to jest zróżnicowane uczelniami i widać bardzo łatwo rozpoznać, nie wiem, absolwentów danych uczelni, że ktoś jest po Royal College of Art, czy ktoś jest po szkole w Eindhoven, że też to jest ciekawe w tym w byciu jurorem w takim konkursie, to znaczy spojrzenie nie tylko przez pryzmat samych konkretnych projektantów, ale też poprzez pryzmat danych uczelni, które wypuszczają tych projektantów. Aż kusi, żeby zapytać, do jakiej szkoły się udać w takim razie, żeby studiować, która wam najbardziej przypadła do gustu, ale ty nie wiem, czy możemy aż tak daleko się posunąć. No, obydwoje pracujemy na uczelniach, więc możemy być nieobiektywni. Nie będziemy promować... Tak, Agnieszka pracuje w School of Form, pracuje na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale mamy jak gdyby kontakt, widzimy jak gdyby inne uczelnie też zagraniczne. Ja szczególnie zawsze zwracam uwagę na takie szkoły jak właśnie Ecal w Lozannie, jak Eindhoven w Holandii, jak Royal College of Art w Londynie, ponieważ te nazwiska się ciągle powielają. To znaczy one się pojawiają właściwie co roku na Make Me. Więc to też jest taki znak, że te uczelnie wypuszczają dobrych studentów, dobrych absolwentów, nie tyle studentów, co absolwentów. Ale ja też myślę, że te szkoły mówią dużo o świadomości społeczeństw i o świadomości krajów, w których się... Dlatego, że szkoły istnieją w określonym, podobnie jak przemysł, w określonym prawodawstwie, w określonych zapisach o, nie wiem, no znowu powiem o tym samym, o ekologii, o utylizacji i o wszystkich tych rzeczach. I to widać, jak piszę o wzornictwie, to widać bardzo wyraźnie, że młodzi projektanci z Niemiec opowiadają o prestiżu swojego zawodu, a młodzi projektanci ze Skandynawii mówią o pracy w zespołach, budowaniu zespołów, kolektywie, małych odległościach do źródeł, z których pozyskują materiały i tak dalej. Tutaj jeszcze tak nie jest, ale myślę, że coraz bardziej będzie. No tak, a my zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się, jak myślą młodzi projektanci z całego świata, to w konkursie Make Me. Must Have to z kolei polscy projektanci. No i to jest taka też świeża, młoda krew, która stara się myśleć bardzo perspektywicznie i też przyglądać się światu bacznie. Agnieszka Cielecka-Jakobson, Paweł Grobalny, wy też się bardzo dużo przyglądacie światu projektowania. No zatem zapraszamy tutaj do Łodzi, żeby być może z wami się jeszcze tutaj spotkać i też was posłuchać, bo to jest zawsze bardzo ciekawe. Bardzo wam dziękujemy. My dziękujemy bardzo. I zapraszamy. Biegniemy dalej. Tune Yards, Halto, tak? To nagranie teraz na naszej antenie, a my przechodzimy. Tak, my przechodzimy na wystawę Must Have. To jest plebiscyt, właściwie takie flagowe posunięcie festiwalu, które stara się opowiadać o polskim wzornictwie, no i przede wszystkim o wdrożeniach, czyli o tym, co już możemy kupić, a nie tylko co jest no, na fazie projektu. Bardzo ciekawie po wystawie oprowadziła mnie wczoraj Aleksandra Kietla. Jesteśmy na terenie Art Inkubatora w Łodzi na ulicy Tymienieckiego 3, a konkretnie na terenie wystawy Must Have. Must Have to jest plebiscyt na najlepsze polskie produkty, które można kupić na polskim rynku i za granicą również. Co roku spływa do nas około 500 zgłoszeń, które Rada Ekspertów wnikliwie i skwapliwie przegląda, aby wyłonić około 70 produktów, które zasługują na właśnie znak jakości Must Have. I to są takie rekomendacje konsumenckie dla nas wszystkich, żeby wyłonić i pokazać w ogóle na piedestale trochę te najlepsze właśnie dzieła polskich projektantów, a spektrum tego, co tu można zobaczyć, jest bardzo szerokie, bo pokazujemy i zabawki dla dzieci, ilustracje książkowe, lampy ceramiczne na przykład, piękne inkrustowane meble, czy nawet narzędzia ogrodnicze. Więc tak naprawdę tutaj możemy przyjść i zobaczyć, co do własnego mieszkania możemy sobie kupić, trochę się zainspirować. Nam bardzo zależy, żeby uświadamiać odbiorców festiwalu, że mamy alternatywy, że nie musimy kupować w sklepach sieciowych i bardzo nam też zależy na to, żeby zwracać uwagę, w jakich warunkach powstają dane przedmioty. Też kolejną taką rzeczą, która jest charakterystyczna dla produktów wyłonionych w plebiscycie Must Have, to jest nie tylko jakość, piękno, ergonomia czy funkcjonalność danych przedmiotów, ale też taka odpowiedzialność tych producentów, projektantów za cały proces tworzenia tych obiektów, czyli nie generowanie nadmiernej ilości śmieci, godziwe warunki pracy. Generalnie staramy się zachęcać do niekupowania też po prostu produktów, które są jednorazowe i tylko będą dla nas tworzyły górę śmieci i problem dla przyszłych pokoleń. No tak, to jesteśmy na Must Have'ach, stąpamy po starej, drewnianej podłodze. To jest pierwsze piętro Art Inkubatora. Stoimy przed lampami, które zaprojektował Bartek Major i one są piękne, ponieważ są ceramiczne, zdobione metodą stemplowania. To są naprawdę małe dzieła sztuki. Kolejnym takim moim ulubionym w ogóle trendem, który no już wkroczył na salony, to jest powrót rzemiosła. I świetnym przykładem jest projekt Kilimów, które przygotowuje Wiktoria Podolec oraz Jadzia Lenart. I dziewczyny w zeszłym roku po raz pierwszy stworzyły kolekcję na Festiwal Designu w Londynie i z powodzeniem realizują codziennie dziesiątki zamówień. I to są piękne prace, ręcznie wykonywane. Przez kilkanaście godzin czasem powstaje taki jeden kilim. Ja sama wiem, co to znaczy, ile to jest pracy. Byłam u dziewczyn na warsztatach i uwaga, mnie w ciągu 6 godzin warsztatów udało się zrobić może formatu A4 małą pracę, a dziewczyny tutaj wielkoformatowe robią piękne dywany, kilimy. I to naprawdę jest kolejny przykład na to, że w Polsce mamy wspaniałych projektantów. Jest frędzel, jest kilim, są wzory. Wzory nowoczesne. Tak, to jest też cudowne we współczesnym polskim designie, że nawet jeżeli czerpiemy z tej tradycji, z rzemiosła, to bardzo ładnie potrafimy nawiązać do współczesnej estetyki. Od tych lamp Bartka Majora, o których przed chwilą opowiadałam, które mają takie wzory kojarzące się z cepelią, ale bardzo nowoczesną już formę, aż właśnie poprzez te kilimy, o których teraz rozmawiamy, to są ładne, geometryczne wzory. One są inspirowane słowiańskimi rysunkami. Dziewczyny naprawdę bardzo wnikliwie analizują też taką kulturową historię Polski i starają się to przenieść na swoje prace. W końcu siadamy. Tak, Must Have to też produkty już takie pełnoseryjne, na bardziej masową skalę realizowane, więc możemy tutaj obejrzeć i stoły piękne, i krzesła, które są i krzesłami biurowymi, zaprojektowanymi specjalnie do takich wielu godzin pracy, ale też cudowną zestawę stołową. Bardzo się cieszę, że co roku udaje się nagrodzić tytułem Must Have projekty takich historycznych już fabryk, huty szkła czy porcelany kamionkowej. I to są wzory, które poza tym, że tradycyjnie od dziesiątek lat nadal są w produkcji, to coraz częściej te fabryki nawiązują współpracę z młodszym pokoleniem projektantów, tworząc bardzo, tak mnie się wydaje osobiście, takie udane romanse projektowe i wchodzą dzięki temu na rynki nowe, a coraz częściej także na zagraniczne. Na wystawie i w ogóle w ramach plebiscytu Must Have mamy takie hasło, które sobie powtarzamy: cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli pokazujemy, że warto inwestować w polskie produkty, ponieważ one niczym nie ustępują tym, które są do nas sprowadzane. Cudowne jest to, że to są często produkty niskonakładowe, więc mają też taką duszę po prostu i możemy też się pochwalić czymś, co jest wyprodukowane tylko na przykład, nie wiem, w 20 egzemplarzach czy w 100, a nie seryjnie na całym świecie i to jest taki bardzo fajny wyróżnik. podróżnik. I takie pokazanie w ogóle, że naprawdę możemy się otaczać pięknymi przedmiotami, że nie trzeba na nie wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy, tylko wystarczy dobrze poszukać. Pięknymi, ale także funkcjonalnymi, no i myślącymi tak naprawdę tym, żeby były przydatne jak najdłużej. Bo kiedy rozmawiałam z Aleksandrą Kietlą, która nas oprowadzała po wystawie, na przykład o wysokich cenach produktów i designu, to Ola to wyjaśniła, bo to jest zawsze taki sporny temat. Ola wyjaśniła to bardzo prosto. Wolę kupić coś, co kosztuje załóżmy 400 zł, ale mieć to przez 15 lat, niż 10 stolików po 40. To jest słynne powiedzenie mojej mamy, co drogie to tanie, co tanie to drogie, ale to jest najtrudniejsza wystawa z tych prezentowanych na festiwalu, z mojej perspektywy, bo to jest właśnie wystawa pobudzająca ochotę do posiadania rzeczy. I właściwie po niej powinna być od razu taka poradnia psychologiczna, jak wrócić z powrotem, tak, do tego, żeby uświadomić sobie, co w życiu jest ważne i jak złapać równowagę, że jednak no, nie można ulec też tej pasji, a po prostu te przedmioty są przepiękne. Gramy. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Jedź. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. To Zła widoczność w wykonaniu Króla z jego najnowszej płyty. A my tymczasem przeniesiemy się na chwilę do Gdyni. Tam no, też właściwie można byłoby nawiązać, jeżeli chodzi o projektowanie i użytkowość, ale jednocześnie także trzeba opowiedzieć o idei, która towarzyszy rejsowi. Dar Młodzieży rusza w rejs dookoła świata, a na naszym na miejscu jest Agnieszka Szwaj, tak, która cały czas tym przygotowaniom się przygląda i przysłuchuje. I oto jej pocztówka dźwiękowa. Proszę na mostek szkolny. Nieźle, kochany, nie odwiązuj tutaj, rybko. Statek jest przygotowany do rejsu, jest przygotowany na sztormy, żeśmy tu nieraz tu już przeżyli przez ten okres, kiedy ja jestem na burcie. Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. Są tu mapy elektroniczne, pogodowe, na bieżąco jest sprawdzana pogoda i będziemy wybierali takie trasy, żeby unikać tych ekstremalnych warunków. Przełóż tutaj pod tą linkę. Józef Grzesiak, starszy bosman. Patrz, jedziesz równiutko, powoli. Teraz tą, tu sobie weź, wybierz z góry. Ona ma wejść po swojej linii, z góry. Na angielski zawiąż. Jest dyscyplina. Jest i to duża naprawdę. Bosman krzyczy. Jak coś źle robimy, to krzyczy, ale zwykle jak to krzyczy, to już wszyscy dobrze robią. Młodzież tutaj musi się spodziewać tego, że będzie również obierała ziemniaki, sprzątała łazienki po sobie. To niedziela jest tak zwane Schwarz Parada, czyli przejście mnie, kierowników działów, przez kubryki, gdzie oni śpią, no muszą być posłane, wyczyszczone, no my się czasami czepiamy, kurz sprzątnięty, nie używam białych rękawiczek, ale jak trzeba, to tam zajrzę na szafę, jak kurz znajdę, to zawsze coś jest nie tak. Klarujemy liny, czyli po prostu zakładamy liny, wyrównujemy, żeby dobrze wyglądało to, żeby nie przeszkadzało, żeby się nikt o to nie zabił. Macie, dostaniecie papier i najpierw dwie osoby szlifują papierem, następnie pastą, polerujecie i tak koło przechodzimy. O. Pójdziemy teraz, Państwo zobaczą, jak wygląda staczek. Zaczniemy, tu jest, bo Państwo jesteście w naszej kabinie, w mojej kabinie. Przejdziemy teraz przez salon reprezentacyjny, przez mesę oficerską i przejdziemy przez korytarze, gdzie mieszkają po prostu studenci. Najprzyjemniejsze pomieszczenie w całym statku. No niby tak, każdy lubi przychodzić z chęcią. Marek Szcześniak, szef kuchni. Przygotowujemy obiadzik, kolacyjkę, sosik z borowiczków na zasmażce. No tak szykujemy do obiadu, powoli już mamy przyjęcie wieczorem małe. No staramy się urozmaicać kuchnię. Dla młodzieży pod kątem gotujemy ich młodzieżowe dania, jak pizza, kebab, hamburgery jakieś, ale to jest staropolskie dania. Bigosik, mamy żurek. Na statku mieścimy maksymalnie 40 ton prowiantu. Tarczy nam to na 8-9 miesięcy gdzieś, tak? Tu będzie żurek na przykład się robi już w takim malutkim kociołku. Może zmienia ludzi, ale też pokazuje ich słabe strony. Maria Dydycz, członkini załogi Daru Młodzieży. U każdego przychodzi w pewnym momencie taki kryzys, że po prostu ma dość, chce zejść ze statku, nie chce nikogo słuchać. Jak już będzie może połowa rejsu, nie wiem, tak coś mi się wydaje, że wtedy będę miała taki okres, może jednak powinnam zejść, że już trochę jest słabo. W każdej sytuacji sobie później człowiek poradzi. Buja trochę, kładzie tym statkiem. Najczęściej młodzi adepci oddają to, co Neptun im podarował. Ale generalnie po pół, dwóch, trzech dniach ci młodzi ludzie i my wszyscy, no oczywiście jesteśmy zawsze troszeczkę tacy zamuleni. Człowiek się przyzwyczaja. Później jest problem z zejściem na ląd, bo ląd się buja. Dar Młodzieży wypływa w rejs dookoła świata jutro, a my za chwilę wrócimy do młodzieży, a może nawet bardzo młodej młodzieży i porozmawiamy o Polsce. Zespół Tame Impala, a w naszym studiu na Festiwalu Designu w Łodzi zrobiło się bardzo wesoło, bo jest nas już teraz pięcioro tutaj. Małgorzata Żmijska, dzień dobry. Witam Państwa. Joanna Studzińska, dzień dobry. Dzień dobry. I Pola Amber, dzień dobry. Dołączyły do nas, jak nazywa się ta wystawa, Przytul Polskę? Przytul Polskę, tak. Będziemy nie przytulać się, ale będziemy przytulać Polskę, ale pod tym tytułem, który brzmi tak trochę prowokacyjnie przecież, bo jak tu przytulić taką wielką Polskę? No my próbowałyśmy, co widać na stronie polskieradio.pl/trójka i na naszym profilu na Facebooku. Tak, ugrzęzłyśmy na tej wystawie, bo mówię o bardzo ważnych rzeczach, no ale przede wszystkim to jest wystawa dla dzieci, która rozpoczyna pewną dyskusję. Dokładnie. Organizatorzy Łódź Design Festival zaprosili nas do tego, żeby podjąć refleksję nad edukreacją, czyli tą częścią, która jest dedykowana rodzinom, edukreacja, dzieciakom. Tak? Tak, edukreacja. To jest taki program, który realizują od wielu lat i on jest dedykowany dzieciakom, rodzinom, którzy odwiedzają tutaj festiwal. I dostałyśmy totalnie wolną rękę do tego, żeby otworzyć swoje głowy i zastanowić się tutaj nad tym, gdzie ta refleksja i nad czym ona by była. Spowołałyśmy zespół właśnie trzech mam, które mają totalnie inną historię związaną z pobytem w kraju, partnerstwem dzieci, językowym i zaczęliśmy debatować nad tym, co w naszych sercach i głowach ostatnio ważnego się dzieje i nad czym się zastanawiamy. I tak powstał pomysł na wystawę o Polsce. O Polsce, która gdzieś każda z nas inaczej ją rozumie, każda inaczej rozmawia w swojej rodzinie o niej albo w ogóle nie rozmawiała, tak jak ja. I chciałyśmy bardzo zrobić interaktywną wystawę, w której będzie mnóstwo pytań, wątków polskich, która pozwoli, że rodziny przejdą, pobawią się i pomyślą, czym ta Polska dla nas jest, co to jest ten patriotyzm. No właśnie, co to jest ten patriotyzm. Interaktywność tej wystawy jest nieprawdopodobnie pociągająca, bo właściwie od pierwszego kroku tam człowiek już chce dotykać, przymierzać, zakładać, łowić. Nurkować, dźwigać czy pozować z wilkiem. No ale to jest oczywiście ta część taka zabawowa, natomiast wasze pytania i wasze przemyślenia były poważne. Tak, bo to jest wystawa na poważny temat, tyle że starałyśmy się opowiedzieć o tym poważnym temacie, tak jak chcemy rozmawiać my z naszymi dzieciakami, czyli z dystansem, z humorem, z uśmiechem, ciepło i z takim otwarciem. Jeżeli ktoś chce przyjść na tą wystawę i przyjść, nie wiem, z nastolatkiem, porozmawiać o poważnych sprawach, o tym, czym jest obywatelstwo, albo przeczytać kawałek konstytucji, to zapraszamy. Ale jeśli ktoś chce po prostu wpaść z maluchem, poprzytulać się do naszych polskich przytulanek, to też może. Ta wystawa jest bardzo, bardzo otwarta, bo naszym celem było po prostu zadanie pytań, zainspirowanie do rozmowy, wskazanie jakichś tematów, na przykład historia, obywatelstwo, kuchnia tak, albo polska natura, ale nie dawanie gotowych odpowiedzi. I jak sobie to wyobrażacie? Jak to będzie żyło? Jak to będzie żyło już z uczestnikami? Będziecie to jakoś sprawdzać, monitorować? Jakie jest na razie wasze idealne wyobrażenie o takim przybyszu na wystawę? Same jesteśmy ciekawe, dlatego że nie mamy gotowej odpowiedzi, jak ta wystawa zostanie odebrana, jak ta wystawa zadziała tu w tej przestrzeni. Na pewno zostanie od razu zdekomponowana przez dzieci, to jest pewne. Myślę, że tak. Tego się nie boimy, aczkolwiek rzeczywiście jest tyle obiektów i tak wiele rzeczy można robić na tej wystawie, że same jesteśmy ciekawe, jak zostanie odebrana, czy będą dyskusje, czy będą kontrowersje, czy wręcz przeciwnie, czy po prostu ta wystawa pozostanie na zdjęciach, bo domyślamy się, że bardzo wiele zdjęć powstanie z wiele obiektów zabawnych, śmiesznych, z którymi można sobie robić zdjęcia, ale nie tylko o to nam chodziło. Chodziło nam o to, żeby rozpocząć jakąś dyskusję, też o patriotyzmie, który jest trudnym tematem w dzisiejszej Polsce. Ale dlaczego jest trudnym tematem? Ja tego nie rozumiem, bo tak cały czas mi się wydaje, że krążymy dookoła, ale nie nazywamy rzeczy wprost. Więc z waszej perspektywy oczywiście odwołując się, rzeczywiście trudno jest mówić o patriotyzmie z dzieciakami? Znaczy tak jak myślałyśmy, same zastanawialiśmy się nad tą wystawą, to każda miała w ogóle inne pojęcie o tym. I to już jest trudne, tak? Że nas to różni. Tak, w ogóle robiłyśmy tą wystawę z dużą grupą ludzi, zaprosiłyśmy też rodziny do tego, żeby nam opowiedziały o tym, jak oni rozumieją. Jest film na wystawie, gdzie dzieciaki pytamy o to, czy czują się Polakami. I rzeczywiście te odpowiedzi są bardzo różne. Też my jesteśmy bardzo teraz różni, coraz bardziej gdzieś zakorzenieni w różnych kawałkach świata, nie? Że na przykład Asia mieszka obecnie w Hiszpanii, ma dziecko dwujęzyczne. Pola ma również bardzo ciekawą historię, przed chwilą wróciła z Edynburga, ma partnera też z dalekiej krainy i w trzech językach porozumiewają się, że nawet na tym poziomie. Język już nie jest na przykład jednym wyznacznikiem, prawda, że nie można powiedzieć, że po polsku. Można się czuć Polakiem, a na przykład nie komunikować się tym językiem na co dzień, co jest zresztą często jednym z takich zakorzenień, prawda, kultura, język i te sprawy, te obszary. Więc, dokładnie, zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, czy teraz można w ogóle pomyśleć o jakiejś takiej definicji i zastanowić się, co nas wszystkich łączy jako Polaków? Czy jest coś takiego w ogóle teraz? Czy nie ma? Czy jest to nam potrzebne? Czy jest ktoś taki? czy jest ktoś taki, czy nam w ogóle jest to potrzebne, jak konstruujemy swoją tożsamość. I gdzieś tutaj w tej wystawie są poukrywane takie różne nasze odzwierciedlenia tego, co w głowach i w sercach znalazłyśmy. Natomiast tak jak tutaj już Asia podkreślała, nie dajemy gotowych podpowiedzi, nie mówimy, że coś jest takie, owakie, lepsze, gorsze. Zebrałyśmy po prostu taką mozaikę różnych elementów, które gdzieś się nam wiązały z Polską. Właśnie, czy to jest kuchnia, czy kibicowanie, wydarzenia, czy rośliny, czy krajobrazy. Wiesz, tak jeszcze chyba ważne było dla nas to, żeby popatrzeć na tą Polskę właśnie z dystansem, żeby zobaczyć to, ten kraj jak po prostu każdy inny kraj i móc na to tak spojrzeć zwyczajnie. No, nie wiem, gdybyśmy robiły wystawę o Chinach albo o Węgrach, to dla nas nie byłoby to kontrowersyjne. Mielibyśmy z tym totalny luz i spokój, natomiast kiedy mówimy o swoim kraju, no jest to trochę trudniejsze. Ale może też warto spojrzeć właśnie z tym dystansem. Ja i Pola, jako dziewczyny, które mieszkają w innych krajach, nie możemy mówić w domu naszym, że dziecku, że Polska jest lepsza, bo jest lepsza. Musimy po prostu powiedzieć, Polska jest fajna i ten kraj jest fajny i tamten kraj też jest fajny. Mhm. I dlaczego? I nie zastanawiać się nad polityką, nad sytuacją obecną tak bardzo głęboko. Tylko nad czymś jest bardziej uniwersalnym. Tak, bo te wszystkie sytuacje, ewentualne konflikty, to są wszystko rzeczy, które mijają. Tak, a my zresztą możemy potwierdzić, że patrząc zupełnie z dystansu, bo weszłyśmy na wystawę, nie wiedząc praktycznie wcześniej o niej niczego, musimy przyznać, że to jest bardzo przyjazna przestrzeń. No i właśnie te spotkania, które będziecie organizować, bo to będą warsztaty, spotkania, no otwierają rozmowy i na pewno nie dzielą, a łączą. No i do tego na pewno ważny jest kontekst Festiwalu Designu. Dlaczego my jesteśmy tutaj na tym Festiwalu Designu? Cała wystawa, właściwie ta warstwa projektowa jest totalnie tutaj służalcza, czyli jest takim narzędziem i tym, czym wizualnie możemy wyrazić to, co nam tutaj chodziło jako kuratorki. Mamy też świetne ilustracje. Pola właściwie tutaj zaprosiła graficzkę, ilustratorkę, która wykonała do wystawy z dziesiątki przepięknych ilustracji, które możecie... Pola, możesz opowiedzieć o Patrycji? Tak, Patrycja Bidu-Stodulska jest Litwinką, mieszkającą w Polsce, także też tutaj ciekawy kontekst i to pytanie o tożsamość. Kim jestem, czym jest polskość, bo ona jest związana z Polską. Także tu jest dodatkowy element też naddany tej wystawie. Ale tak jak Patrycja przysłała nam projekt Polski Wielu Twarzy, to właśnie chcemy pokazać, że ta Polska jest bardzo różnorodna, że nie jest, że bardzo trudno powiedzieć, czym jest Polska, że ma wiele twarzy, nie zawsze przyjaznych, ale chcemy też o Polsce mówić pozytywnie i w bardzo przyjazny sposób. No tak, i to jest wystawa, na której nie ma gotowych odpowiedzi, a są pytania. Pola Amber, Joanna Studzińska, Małgorzata Żmijska. Przytulmy z nimi Polskę na wystawie. Tutaj przy ulicy Tymieńskiego w Art Inkubatorze. Pierwsze czy drugie piętro? Pierwsze. Można się tutaj strasznie pogubić. Zapraszamy. Bardzo Wam dziękujemy za wizytę w naszym studiu. I love the way you thrill me again. I love the way that we're not thin and friends. Ta pani nazywa się Jane Weaver, a my teraz wybierzemy się na wyprawę, a dokładnie na wyprawę, na wystawę. Michał Margański. Nasze dzisiejsze spotkanie odbędzie się wysoko nad ziemią. To będzie podróż w czasie z widokiem miasta, którego już nie ma. Warszawa sprzed stu kilku lat, czyli z czasów carskiej Rosji. Taki krajobraz widnieje na prawie 30 fotografiach wykonanych w przeważającej większości przez lotników niemieckich robiących zwiad. Miasto właściwie koncentrowało się w granicach dzisiejszego Śródmieścia. Symbolem carskiej Warszawy był potężny sobór Aleksandra Newskiego, stojący na Placu Saskim. Miasto wtedy, w zamyśle Rosjan, miało być upodobnione do jednego z wielu miast w imperium. I cerkwi było sporo. Gmachy użyteczności publicznej były też przebudowywane w takim rusko-piernikowo-bizantyjskim stylu. Pałac Staszica to jest drugi bardzo znany przykład, gdzie on wyglądał jak naprawdę ze staroruskich bajek, taki pałacyk. Mówi Robert Marcinkowski, kurator wystawy Miasto z góry, Warszawa w przeddzień niepodległości. Cerkiew była ogromna. Na tych zdjęciach lotniczych może nie jest to tak dobrze widoczne jak na zdjęciach wykonywanych z poziomu ziemi, bo no wszyscy wiemy, jakie gabaryty ma obecna komendantura miasta czy hotel europejski, który się obok znajduje. No to wyglądało bardzo mizernie przy tym. Cerkiew była bardzo duża, wypełniała sobą cały plac. No miała być taką dominantą. Zresztą na tych zdjęciach lotniczych no nie da się od niej uciec. Opisując najważniejsze budynki widoczne w kadrze, bardzo często pojawia się ten sobór na większości zdjęć. No tak miało być. Miał być widoczny, miał być symbolem. Niestety religia została tu wprzęgnięta w politykę. Sam sobór był obiektem architektonicznym dosyć ciekawym. Zatrudniono do niego wysokiej klasy specjalistów, architektów, wykonawców. To był naprawdę solidny i jakby go odrzeć z tych wszystkich negatywnych emocji, no to był wartościowy budynek. Została cerkiew rozebrana w 27 roku, a oddana bodajże w 12 czy 13, także długo się nie nastała, ale to jest ciekawa historia. On został rozebrany, ale takie drugie pogrobowe życie otrzymał, bo wiele, ale to naprawdę wiele elementów soboru funkcjonuje w innych miejscach. Ten materiał budowlany, ten gruz, tym były wysypywane dla utwardzenia, a także mówi się, że były wykładane z tego te bulwary, które są tam bezpośrednio pod Starówką, te najstarsze, że cokół do syrenki też był zrobiony z kamienia budowlanego z cerkwi, tej syrenki, która stoi nad Wisłą, że kolumny wyjechały na Wawel i tam w krypcie są ustawione, że gmach na Wiśniowej również budowano z budulca z cerkwi. Miasto z góry, Warszawa w przeddzień niepodległości. To jest plenerowa wystawa, którą mogą Państwo zobaczyć na skwerze księdza Jana Twardowskiego, oczywiście w Warszawie. To są zdjęcia zwiadowczo-rozpoznawcze lotników niemieckich, no właśnie, czy lotników tylko. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że one również ze sterowca były robione. Sterowiec nad Warszawą latał, więc ze sterowców, z samolotów. No i właśnie, ten tytuł to też taki trochę wytrych, bo dajemy tutaj zdjęcia z wysokich budynków, z soboru albo jego dzwonnicy i też z innych gmachów, z Cedergrenu, znanego powszechnie jako Pasta, bo to jest ta pierwotna nazwa Cedergren. I z innych takich, jak jakieś tam wieże kościołów. To są zdjęcia zrobione bardzo, bardzo, bardzo blisko tej pierwszej wojny światowej. No, one niestety nie są idealnie, bo tak się nie da. Ten czas się trochę rozjeżdża. Jest kilka zdjęć lotniczych z roku 19, gdzieś tam może 20. Jest kilka tych właśnie z roku 13, może 12. Natomiast cała reszta to są te zdjęcia lotnicze stricte niemieckie. Rok 15, 16. Jest tam kilka zdjęć, które pokazują Warszawę jeszcze carską. Jest dworzec Kowalski, to dzisiejsza Warszawa Gdańska, który był drewniany, parterowy. On jest cały. Wiadomo, że Rosjanie uciekając to też spalili. Mosty wszystkie wysadzili, równo dworce popalili. Te mosty są, w związku z czym ci lotnicy przelatywali nad carską Warszawą. Właściwie nie znamy zdjęć z carskiej Warszawy. Ludzie tam chodzili po ulicy, gdzie jeszcze płacono rublem, gdzie reklamy były dwujęzyczne, cyrylicą pisane. Także to jest niesamowite odkrycie na bazie tej wystawy. Bo ja miałem te zdjęcia, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero w tym momencie, kiedy trzeba było napisać kilka słów, się przyjrzałem, no i patrzę, no proszę. Stosowne opisy, skumulowana w obrębie Śródmieścia Warszawa i fascynująca podróż w czasie. Teraz do zobaczenia na skwerze księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście w Warszawie.